Hva heter hovedstaden i Belgia? Hva heter Norges raskeste elv? Hvor høyt er verdens bredeste fjell? Hvem er en fisk? Hvem er redd for Virginia Woolf? Hvor mange er klokken? Hva gjør de i teltet når det regner? Hvor mange meter blekk er det i en kulepenn? Liker de Brahms? Hvor mange brev tar en postkasse? Hvor bliver Olav Tryggvason? Nevn et fremmedord for heksaklorofen paradoxal sulfidfosfat. Hva gjør de i Afrika? Hvor er min kone? Hvor mange ord er de i en skrivemaskin? Har de en krone til en kopp kaffe? Hvorfor ikke? Hva med 50 øre? Hvem i helvete tror de egentlig de er? Og til slutt, i hvilket land er Bryssel hovedstad? Og 20 spørsmål sender vi i reprise i morgen formiddag til motsatt tid.